świetnej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, poniedziałek, 6 sierpnia, minęła 10. Zapraszam na serwis Trójki. Karambol na A2. Zginął kierowca ciężarówki. Rannych jest dwoje dzieci. Autostrada będzie zablokowana przez wiele godzin. Wypoczywając nad wodą, kierujmy się rozsądkiem, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ten weekend był wyjątkowo tragiczny. Było ciężko, ale radość jest ogromna, mówią strażacy po powrocie ze Szwecji. Karambol na autostradzie A2 między Wrześnią a Poznaniem. Jest ofiara śmiertelna. Wśród poszkodowanych są dzieci. Po 8 na 195 kilometrze trasy zderzyły się 3 tiry i samochód osobowy. Zginął kierowca tira. A2 w kierunku Poznania i Świecka jest zablokowana. Samochody kierowane są na objazd na węźle Września na drogę krajową 92. Na zablokowanym odcinku utknęło mnóstwo samochodów. Korek ma 5 kilometrów. Na miejscu wylądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego z Poznania i Bydgoszczy. Utrudnienia mają potrwać wiele godzin. To prezydent, która przypada na trudny okres polskiej polityki, głównie przez zaostrzenie konfliktu między partiami politycznymi. Tak ocenił mijające dziś 3 lata rządów Andrzeja Dudy szef kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. W jego ocenie Andrzej Duda jest jedynym politykiem, który działa ponad tymi podziałami. W moim przekonaniu to powinno być zapamiętane z tych 3 lat, że to jest jedyny człowiek dzisiaj w Polsce, jedna instytucja polskiego państwa, to nie dała się wciągnąć w ten wyniszczający spór, jaki dzisiaj toczy polskie państwo i poszczególne instytucje, już dzisiaj nawet dotarł do Sądu Najwyższego, który tak strasznie dzieli polskie społeczeństwo. Prezydent wciąż nie spełnił wszystkich obietnic wyborczych, na przykład obiecaną przed 3 laty pomoc dla tych, którzy wzięli kredyty we frankach. Prezydent nie może sam uchwalić ustawy. Ustawy uchwala parlament, więc te inicjatywy prezydenckie po prostu czekają na rozpatrzenie przez parlament i jak powiedziałem, wiem, że nie wszyscy są z nich zadowoleni, ale zróbmy przynajmniej pierwszy krok. No, niech parlament jak gdyby w tym sprawie albo działa z własnej inicjatywy, albo przynajmniej podejmie te inicjatywy, które prezydent podjął. Andrzej Duda jest dziś w Krakowie, gdzie uczestniczył w obchodach rocznicy wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. 6 sierpnia 1914 roku strzelcy Józefa Piłsudskiego wyruszyli z Krakowa do ziem zaboru rosyjskiego. 10 osób utonęło w niedzielę. Wypoczywając nad wodą, kierujmy się rozsądkiem, przypomina Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W miniony weekend mieliśmy aż 30 zgonów w wyniku utonięcia. Bardzo apelujemy o rozwagę. Przede wszystkim o to, żeby korzystać tylko i wyłącznie z wyznaczonych miejsc do kąpieli, tam gdzie jest ratownik. 1 kwietnia to już 291 osób. Synoptycy zapowiadają, że w środę i czwartek na zachodzie będzie bardzo gorąco, nawet do 35 stopni. Było ciężko, ale radość jest ogromna, mówią strażacy po powrocie ze Szwecji. Pierwsze dni były bezwietrzne, ale później zrobiło się trudniej, mówi Grzegorz Borowiec, zastępca szefa specjalnej grupy gaszenia pożarów lasów. Po kilku dniach sytuacja stała się dość nieprzewidywalna, z tego względu, że wiatr zaczął wiać w naszym kierunku i do tego z dość silnymi podmuchami. To spowodowało, że ten pożar bardzo szybko zaczął przybierać na sile. To był taki przełomowy moment trochę, kiedy musieliśmy naprawdę zebrać się dość mocno i przypilnować tego, żeby nic się nie stało. Także ogromna była tęsknota za rodziną, dodaje Rafał Sołowiej, oficer łącznikowy grupy ratowniczej. Ale ta motywacja, która nami kierowała, żeby tutaj pomóc, wspomóc kolegów ze Szwecji, wspomóc okoliczną ludność, no dawała nam siłę, żeby dalej ciężko pracować. Misja w Szwecji trwała 2 tygodnie. Polacy walczyli z ogniem w 3 strefach w centralnej części kraju. Śledztwo w sprawie informatycznego ataku na prezydenta wszczęły włoska prokuratura i specjalna komisja parlamentarna. Sprawcy chcieli rozpowszechnić informację, że prezydent złamał konstytucję i powinien podać się do dymisji. Atak przeprowadzono z kilkuset nowo utworzonych kont na Twitterze, wykorzystując serwery w Estonii i Izraelu. Rozpoczął się 27 maja, gdy prezydent Mattarella nie przyjął kandydatury krytycznego wobec euro profesora Paolo Savony na stanowisko ministra gospodarki. Po kilkunastu godzinach konta zostały zamknięte. Wówczas włoskie media informowały o bezprecedensowej burzy we włoskich mediach społecznościowych i ogromnej popularności wiadomości opatrzonych hashtagiem Mattarella do dymisji. Śledczy sugerują, że mimo wykorzystania zagranicznych serwerów, atak wykonany został z jednego ośrodka, przypuszczalnie w Mediolanie. Jeśli te podejrzenia się sprawdzą, byłby to pierwszy we Włoszech przypadek zorganizowanego ataku cybernetycznego z powodów politycznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Płyta tygodnia Leski, Miłość strona B, tak jest płyta zatytułowana. Otrzymują ją pan Rafał z Milikowic i Barbara z miejscowości Olbrachtów. Życzymy państwu przyjemnego i dobrego słuchania już w domu, a płyta tygodnia jeszcze dziś powróci. Leski zresztą też. A to była Patti Smith z jej zespołem. Teraz natomiast Wojciech Dorosz o polskich wynalazcach. Stulecie wynalazców. Hilary Koprowski nazywany jest polskim Pasterem albo Pasterem z Nadwisły. Urodził się w Warszawie w rodzinie o korzeniach żydowskich. Studiował równocześnie w Akademii Muzycznej i na Uniwersytecie. Także po skończonych studiach miał dwa dyplomy, fortepianu i lekarza. I właściwie bardziej chciał być pianistą niż naukowcem. Ale kiedy wybuchła II wojna światowa, te korzenie żydowskie kazały rodzinie wyemigrować z kraju. Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani, Polacy, którzy zmienili świat. Udali się do Rzymu najpierw i tam dodatkowo studiował muzykę i koncertował, podobno z powodzeniem. Stamtąd los rzucił go do Ameryki Południowej. Nadal koncertował i udzielał lekcji muzyki. Ale w Rio de Janeiro spotkał kolegę z gimnazjum, biologa, który pracował naukowo. I za namową tego kolegi zainteresował się bardziej wirusologią i znalazł zatrudnienie w pracowni prowadzonej przez Fundację Rockefellera. Po 4 latach przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam pracował nad wynalezieniem szczepionki przeciwko wówczas bardzo rozpowszechnionej chorobie polio, zwanej też paraliżem dziecięcym albo chorobą Heinego-Mediny. Tak sobie myślałem, jak można immunizować przeciwko polio i dlaczego nie można byłoby zastosować zarazka żywego, osłabionego. Profesor Hilar Koprowski. Stwierdziliśmy, że szczury bawełniane można zaszczepić wirusem polio, on się w nich rozmnaża. Więc kilkanaście pasaży w mózgu takiego szczura osłabiło wirusa do tego stopnia, że po zastrzyknięciu do małpy nie wywoływał żadnego paraliżu. Można było uważać, że wirus jest osłabiony. I to była właściwie pierwsza szczepionka, którą wpierw technik i ja wypiliśmy. Nigdy nie chorowaliśmy na polio, ale mieliśmy przeciwciała. Ale chcieliśmy wypróbować, czy ta szczepionka z mózgu szczura bawełnianego jest bezpieczna. Już w 1949 roku taką szczepionkę wyprodukował, a w 1950 roku była podana pierwszemu dziecku. Jego sława rozeszła się daleko i rząd belgijski zaproponował mu, aby udał się do Kongo belgijskiego i tam przeprowadził szczepienia dzieci, bo tam masowo występowała ta choroba. I rzeczywiście pojechał i uratował wiele tych afrykańskich dzieci. Miał kontakt z Polską, mimo że Polska nie bardzo jakoś go doceniała czy upowszechniała jego wynalazek. Zaczęli przyjeżdżać do mnie polscy uczeni, którzy byli bardzo chętni nauczyć się czegoś, czego wojna im przeszkodziło i uczyli się wirologii. I między innymi przyjechał profesor Przesmycki i powiedział, czy można by było jednak tą swoją szczepionkę jednak robić w Polsce, ale firma Wyeth zgodziła się wytworzyć szczepionkę dla Polski. I to zaczęło się wtedy szczepienie. Pod koniec lat 50. ofiarował Polsce 9 milionów dawek szczepionki, bo w Polsce ta choroba zbierała dość obfite żniwo. I z 6 tysięcy zachorowań na polio w 1959 roku zachorowania spadły do 30 w 1963 roku, a więc w ciągu 4 lat. Prawie opanowano chorobę. W 1992 roku, kiedy był sędziwym człowiekiem, pojawiło się oskarżenie, że przyczyną szerzenia się choroby AIDS w Afryce jest jego szczepionka przeciwko polio. Wielu uczonych się wypowiedziało na ten temat, że to oskarżenie absurdalne, no i nie utrzymało się, ale było takowe. Absolutnie potrzebna, niesłychanie potrzebna. To jest szczepionka przeciw głupocie ludzkiej. I nie wiem, jak to zrobić. Nikt nie wie. Bywał w Polsce, otrzymywał tutaj wyróżnienia, doktoraty honorowe. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Filadelfii w wieku 96 lat, a jego dzieło podjął jego syn, Christopher, i prowadzi dalej badania. W audycji zacytowałem fragmenty rozmowy Krzysztofa Michalskiego z profesorem Hilarem Koprowskim z 2008 roku. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Wojciech Dorosz. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień, a teraz w naszym programie Greta Van Fleet. And Goodbye Greta, to była Greta Van Fleet, 23 minuty po 10. Jeszcze raz przypominamy o 26 dniu sierpnia, skwer Kościuszki w Gdyni. Wielki koncert, a na scenie pojawi się także Fisze Made Tworzywo. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym dno. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubią ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Który nas wychował w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak z pod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Pył i kurz. Mikroskali w makroskali. Coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Fiszamadę tworzywo, 26 sierpnia, Gdynia, Skwer Kościuszki. Tam Państwa zapraszamy. Wielki koncert, festiwal Lata z Radiem. I my tam też będziemy. Proszę nie zapomnieć i zapisać u siebie w notesie. 26 sierpnia, Gdynia, Skwer Kościuszki. Wielki koncert. Czekam nie tylko na ten koncert, czekam również na to, aż z nowej płyty Kasi Kowalskiej ukaże się kolejna propozycja singlowa. Na razie w zestawie do głosowania Alana i to nam się też bardzo podoba. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Alana, tak niewiele chce, Kasia Kowalska. Ciekawe, jaka będzie następna propozycja z tej nowej płyty Kasi. Może spróbujemy się nad tym zastanowić w kolejnym wydaniu Trzech Wymiarów Gitary w środę po 23. Program trzeci jest 10.30. To program trzeci za 25.11 do południa. Otrzymuję od Państwa sporą korespondencję, dziękuję. Teraz zacytuję list pana Romana, który napisał tak. Na 50. urodziny zafundowałem sobie wyjazd na Poland Rock Festival. Niezapomniane przeżycie polecam przynajmniej raz w życiu. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli w tym roku. Panie Romanie, to podziękowania za list. No i w związku z okrągłym jubileuszem wszystkiego najlepszego i rock'n'rollowego życia, ale zdaje się, że pan o to dba. To był zespół Black Country Communion, a teraz jeszcze jedna propozycja do listy przebojów, zespół Muse. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. Life just blew up. I'd give something human, human. Something Human Muse. Mogą Państwo oddać głos, jeśli się Państwu podoba, nawet teraz, za 17.11. Fajny film. A my łączymy się ze Zwierzyńcem, gdzie jest Ryszard Jaźwiński i jego goście. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy, pozdrawiamy ze Zwierzyńca. Oczywiście jestem na roztoczu, to już czwarty dzień 19. Letniej Akademii Filmowej i tak tutaj się dzieje, że poza tym, że od rana do wieczora można oglądać znakomite polskie filmy, europejskie filmy, także nieco ze świata, spotykać się z twórcami, rozmawiać, dyskutować, to jeszcze wciąż pojawiają się kolejni goście. Mam przyjemność przedstawić dwie aktorki, Anna Krotowska, dzień dobry. Witam i Małgorzata Szczerbowska. Dzień witamy dobry. W Trójce, witamy w Zwierzyńcu, bo właściwie przyjechałyście wczoraj wieczorem chyba, tak? Pierwszy raz tutaj, pierwszy raz na Roztoczu czy Letniej Akademii Filmowej? Tak, pierwszy raz. Jesteśmy gośćmi i bardzo się z tego cieszymy. Tak, tak, przyjechałyśmy i od razu wskoczyłyśmy do wody. Tak było gorąco, bo z Wrocławia. Słuchajcie, tak, jesteśmy z Wrocławia, gdzie jest piekło na ziemi istne. Wspaniale, bo oczywiście koniec Festiwalu Nowe Horyzonty. Prosto z ostatniego bankietu wskoczyłyśmy w auto i przyjechałyśmy do Zwierzyńca, o którym wszyscy nam mówili, że jest po prostu rewelacyjnie, najlepiej na świecie i musimy się tu znaleźć. Także bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i że trochę przyrody przy okazji filmów też możemy tu zażyć. No właśnie, to jest świetne miejsce do oglądania filmów, ale też do odczuwania tego, że jesteśmy w naturze. Tak, wczoraj wieczorem nawet nam się zrobiło troszeczkę zimno. No i to jest bardzo przyjemne o tej porze roku. A właśnie wspomniałyście Wrocław, Festiwal Nowe Horyzonty, który już się zakończył, ale tam nawet chyba dwa pokazy odbyły się filmu Jagody Szelc, w którym zagrałyście główne role, Wieża Jasny Dzień. I dzisiaj zapraszamy na kolejny pokaz tego filmu, tylko już w Zwierzyńcu. Tak, tam były dwa pokazy, w piątek i w sobotę zdaje się. W piątek było bardzo przyjemne spotkanie także z publicznością po tym seansie. Była z nami też Jagoda, która oczywiście całą sobą porwała też widownię poza ekranem, że tak powiem. Dzisiaj z nami nie będzie, ale równie serdecznie zapraszamy na 20 do Kina Skarb. I na spotkanie z nami po filmie. Z nami. Koniecznie, przyjeżdżajcie. Nawet jak jesteście gdzieś poza Zwierzyńcem, to na pewno macie wystarczająco blisko, żeby dojechać. Tak, tutaj sporo ludzi rzeczywiście się zjeżdża, także z okolic. Ja tylko przypomnę, że Wieża Jasny Dzień to jest taki film objawienie, taki debiut, objawienie ubiegłego roku. Nagroda w Gdyni za debiut dla Jagody Szelca, ale też za scenariusz. Zagrałyście siostry, ale zupełnie dwie różne siostry. Ja widzę, że świetnie się ze sobą dogadujecie prywatnie. W filmie to jest troszkę inaczej. No my się z Gosią, jeśli chodzi o prywatną stronę, to my się znamy rzeczywiście 20 lat, więc ten nasz kontakt jest już bardzo taki naturalny i codzienny i prawie rodzinny, że tak powiem. Więc to było wyzwanie, żeby nagle na planie jednak zagrać dwie przeciwstawne w pewnym sensie postaci? To znaczy myśmy już, bo takie pytanie często się pojawia i jednak ja nie mam takiego wrażenia jakby od środka, że my grałyśmy przeciwstawne rzeczy, bo ja jednak myślę, że obydwie te postaci, te kobiety dążą do dobra, do czystości, do piękna, tylko każda tylko z nich w zupełnie inny sposób. Tak, wybiera inną drogę i że jakby ta droga jest przeciwieństwem i na tej drodze pomiędzy nimi pojawiają się jakieś kolizje, sprzeczki, potknięcia, natomiast w gruncie rzeczy te siostry są bardzo bliskie sobie. i bardzo się kochają. A w pracy rzeczywiście to, że myśmy się znały, chyba trochę pomogło. No zawsze lepiej się, ten okres przygotowawczy jest troszeczkę taki bardziej naturalny i łatwiejszy dostęp się ma do siebie, do tych rozmów, do całego tego procesu, który wcześniej nastąpił, do omawiania tego, jaka była droga tych sióstr. Myśmy się mogły spotykać z Gosią i wisieć na telefonie, ile chciałyśmy. No pewnie to było prostsze niż gdybyśmy się zupełnie nie znały przed filmem. Tak, ale... bo fajne było dla nas właśnie budowanie całej historii tych sióstr sprzed filmu, jak gdyby, tego, co się wydarzyło w tej rodzinie, tego, jak wyglądała cała ich relacja dorastania, jacy byli rodzice, jacy byli przyjaciele, jakie zwierzęta przez ten dom się przewijały, przed momentem, w którym widz ma szansę wejść w życie tej rodziny. To na pewno był dla was bardzo ważny film. Jeździcie z nim po Polsce już od wielu miesięcy. Jagoda Szelc miała świetny pomysł na to. Sięgnęła po aktorów przede wszystkim teatralnych, nieznanych jeszcze w polskim kinie. No i dzięki filmowi Wieża Jasny Dzień poznaliśmy na przykład was, więc to chyba ważne doświadczenie. Wielkie szczęście dla nas też, ale to, no, no, to też to, że my wszyscy byliśmy dosyć nowi w tak dużej formie filmowej, bo każdy z nas jakieś tam krótsze filmowe, krótsze metraże robił i tak dalej, to myślę, zaowocowało taką wyjątkową w ogóle pasją też na planie i radością tej pracy i tym, że naprawdę wszystkim nam się tak strasznie chciało i tak... To się czuje, to się przenosi, absolutnie. Wspaniała praca. Dwa słowa o tym, co po Wieży, bo Wieżę oglądamy dzisiaj wieczorem z Zwierzeńcu, ale wy pracujecie dalej, także w filmie. Tak, bardzo chcemy pracować. No niestety wiadomo, że tak jest w polskim kinie, że tych ról dla kobiet no, nie ma tak strasznie dużo, więc każda z nas musi swoje wyczekać, ale faktycznie jakieś propozycje się pojawiają. Ja teraz zagram w krótkim metrażu Piotra Bielińskiego. Pojawiła się też jakaś propozycja z kina włoskiego. No i myślę o pisaniu scenariuszy coraz bardziej. No ja wchodzę, no to już taki już mój ukochany temat, bo, ale jeszcze rok muszę poczekać, no wchodzę na plan nowego filmu Jagody Szelc. To już będzie trzeci, bo w Gdyni pojawi się jeszcze Monument. Dokładnie, także Jagoda ma tempo zabójcze, więc czekam na balans, natomiast w tym miesiącu wchodzę na dwa plany krótkiego metrażu, czekam na, to są dyplomy, jakoś ukochała mnie szkoła filmowa łódzka i rzeczywiście dostaję dużo propozycji od studentów, czy dyplomowych, czy licencjackich i bardzo lubię z nimi współpracować, no to jest dobry trening. Bardzo się cieszę, bo kto jeszcze nie widział filmu Wieża, Jasny Dzień, absolutnie polecam i w nim właśnie będzie można zobaczyć w głównych rolach Annę Krotowską i Małgorzatę Szczerbowską. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Zapraszamy na wieczór. My też dziękujemy za to spotkanie. Przypomnę Państwu tylko, że relacje z 19. Letniej Akademii Filmowej z Zwierzyńcu przygotowuje dla nas Ryszard Jaźwiński. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Jak żyć. Rzeczywistość. Mieć czy być zespół Mysłowic, Polskie Radio, Polskie Piosenki, teraz Kult. Amnezja to łatwo tak zapomnieć, co i gdzie i jak. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją pałę naprzód. Amnezja to łatwo jest zapomnieć, skąd się jest i gdzie. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na kara. Monopol mamy prawdę. Ja nie zabijam, ani ja nie kradnę. A były przecież kiedyś piękne dni. Gierek, Jaruzel oraz my. To były sobie piękne czasy takie. To nawet wtedy papież był Polakiem. Rozmontowaliśmy razem komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją pałę na wschód nieść. Amnezja to łatwo tak swojemu ojcu wleść. Amnezja wygodnie jest zapomnieć, skąd się jest i gdzie. Amnezja powiadam wam, a ja się dobrze na tym znam. Ja się obecnie nie docenia, chyba że z jednego punktu widzenia. To były, panie, takie piękne dni. Wałęsa, Kuroń, ja i ty. To były, słuchaj, czasy właśnie takie, że z tobą można było być Polakiem, z dziedzictwem bojowego sztu Lenino i z palmą zdobywców Berlina. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na kar. Ja się obecnie nie docenia, kto pyta ten rolę swoją przeczenia. To były takie super, super chwile. Nie złodzieje rządzili, lecz debile. Na olimpiadzie cały mur medali, po ulicach sobowcy nas ganiali. Wyścig pokoju, trzecie miejsce w świecie, ale wy o tym dzisiaj nic nie wiecie. Amnezja Kult, za 4 minuty będzie 11. Godzinę temu w programie do południa pojawił się temat zatytułowany Lily Was Here. I zapytałem Państwa, cóż to było, i to nie było jakieś gradobicie odpowiedzi. Ale Aga z Krakowa trafiła w punkt Lily Was Here i napisała tylko Dave i Candy. Czyli Dave Stewart i Candy Dulfer. Tak było przed laty, temat związany z listą przebojów programu trzeciego. I na zakończenie tej godziny jeszcze jeden utwór z poczekalni listy, tym razem Various Manx i Kasia Stankiewicz. Ciekawi mnie, co jeszcze